Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Bu akşamki konuğumuz, geçen haftaki konuğumuz yine Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin. Kendisi İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı. Geçen haftada İstanbul'un kültürel peyzaj değerlerinin, parklarının, bahçelerinin, korularının nasıl korunabileceğini ve İBB'nin buralarda nasıl bir etkisi olduğunu, envanter çalışmalarını konuşmuştuk. Hoş geldiniz tekrar Çağatay Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz söz ettiniz geçen hafta bir kentsel ekolojik sistemler müdürlüğü kurulduğunu söylediniz başkanlığınız bünyesinde. Bu oldukça önemli bir adım gibi görünüyor ve bunu biraz da böyle birimlere ayırdığınızı, yerinden yönetime yönelik konularla ilgili birimlere ayırdığınızı da söylediniz. Bu kente bir ekolojik sistem olarak bakmak ve bunu merkeze alarak korumak, geliştirmek amacınız. Bunu nasıl tanımlıyorsunuz İstanbul ekolojisini ve İstanbul'u diğer şehirlerden ayırt eden şey, en önemli şey nedir? Ve bu birimler nasıl çalışacak, nasıl ilgilenecek? Biraz daha onun ayrıntısını anlatabilir misiniz? Tabii, çok zevkle anlatırım. Çok keyif aldığımız bir konu. Çok inandığımız bir konu. Ekosistem olarak ele almak İstanbul'u bir gerçek. Bence doğru yaklaşımlarımızdan biri olarak düşünüyorum. Çünkü biz sadece bitki varlığı ve insan varlığını karşılaştırarak değil, aynı zamanda o ekosistemin içerisinde bulunan bütün unsurları değerlendirmek istiyoruz. Bu amaçla da önce koruları ele aldık. Korular için ayrı ayrı şeflikler kurduk. Bütün korularımızı ele aldık ama koruları o kadar ele alıyoruz ki bize ait olmayan, bizim sorumluluğumuzda olmayan, daha doğrusu bütün korular İstanbullulara ait zaten. Bizim sorumluluğumuzda olmayan korular için de fikir üretip yetkimiz dahilinde onları da paylaşmak istiyoruz. Mesela Validebağ Korusu bunlardan bir tanesi. O konuda da girişimlerimiz oluyor. Yetkili kurumlarla diyalog kurmaya çalışıyoruz. Doğruların yapılması için iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bu cesareti nereden alıyoruz? Biz kendi korularımızda ya da alanlarımızda uygulamalarımızı yaparken kendi başımıza gerçekleştirmiyoruz. Mutlaka destek alıyoruz. Biz elini uzatan herkesle işbirliği içerisinde olmaya çalışıyoruz. Korular bu açıdan önemli. İstanbul'un ekosisteminin sürdürülebilir açısından örnek alanlar ve tarihsel açıdan da önemli. Artı kültürel açıdan çok önemli. Çünkü yani bunların her biri bir ölçek olarak söylemiyorum. Ama kimlik açısından bir Hyde Park, bir Central Park, bir benzeri parklarla karşılaştırılacak kadar değerli, hatta onlardan çok daha uzun geçmişlere sahip alanlar. Onun dışında kentsel ekosistemleri niye önemsiyoruz? Çünkü yaban hayatını önemsiyoruz. Yaban hayatı şefliği kurduk. Bununla İstanbul'un değerlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Buradaki yaban hayatından kastımız tabii ki kedi, köpek, karga, martı ya da papağan gibi daha çok İstanbul'a alışmış kentli hayvanlar değil. Daha çok kendini ifade edemeyen, özellikle çok zengin kuş türleri var. İstanbul kuş göç yolları üzerinde ve yeşil alanlar onların konaklama ve üreme merkezleri. Bunları doğru şekilde planlamamız gerekiyor. O nedenle de bu konularda ciddi çalışmalar yapmak zorundayız. Aydınlatmadan ses şiddetine kadar yönetmelikler hazırladık. Müdürlüğümüz bunları bütün alanlarda uyguluyor. Özellikle yine korular bizim ilk alanlarımız. Korularda bir aktivite yapıldığı zaman, korulara Atatürk Kent Ormanı'nı ve Sarıyer'deki ve Florya'daki onları da ekleyelim. Bunlar için özel önlemler geliştiriyoruz. Ve bu şekilde yaban hayatını, belli alanları hiç aydınlatmıyoruz. Sadece insanların olduğu alanları, o da 3,5-4 metrelik alçak direklerle aydınlatıyoruz. Gündüz gibi olmayacak şekilde ki bütün hayat devam etsin. Bizim orada varlığımız diğer canlılara zarar vermesin. Onun için böyle bir şeflik bizim için çok önemliydi ve yaban hayatını takip ediyoruz. Yunusları izlemeye başladık. Yunus gözlemleri yapıyoruz çünkü İstanbul bu konuda çok zengin ve ben İstanbullular olarak bunun gerçekten farkında, çok net farkında olduğumuzu bilmiyoruz. Yani vapura bindiğimiz zaman görüyoruz ama İstanbul'da çok ciddi bir Yunus zenginliği var. Ben sadece şu kadar kısa dönemdeki çalışmada 3 farklı türü gözlemleme şansı elde ettim. İstanbul'da. Biz bunların hepsini insanlarımızı bilinçlendirmek ve bunun farkında varmalarını, şehirleriyle gurur duymalarını, hani İstanbul'u diğer şehirlerden ayıran ne var dediniz ya, o kadar çok şey var ki. İstanbul'un içinde sincabı da görebiliyorsunuz. Susamur görüldü İstanbul'da. Yani bu çok önemli bir şey. Yunus'u görebiliyorsunuz. Çok çeşitli endemik türleri görebiliyorsunuz. Yani hem biyoçeşitlik hem yaban hayatıyla ilgili her konuda çeşitliliğe sahip zengin bir şehirden bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıl da örnek olmuştur aslında Covid döneminde bu yaban hayatı biraz daha ortaya çıktı. Ortaya çıktı. Onu örnek almak da gerekiyor. Sadece orada doğru politikalar üretmemiz gerekiyor. Çünkü çok sevgili dostlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz diyorum. Onlar çocukluğumuzdan beri bizle ve biz onları çok seviyoruz. Ama onlara çok fazla bazen pozitif ayrımcılık yapabiliyoruz ve diğer türlerimiz zarar görüyor bu sefer. Biz onu dengeli bir şekilde yürütmeye çalışan bir organizasyona girmek istedik. Yine daha önceki programda söylediğim gibi bostanlar olsun, kentsel tarımla ilişkili olsun, üretken peyzaj şefliğini oluşturduk ve şu anda tek konuları bu konu üzerinde çalışmak. Kent ekosistemi deyince bunu biz sadece tabii flora ve fauna açısından ele almıyoruz. Onun için onu da ifade etmek istiyorum. Türkiye'de ve dünyada belki de bu kapsamda ilk defa bir çalışma yapılıyor. Oyun rekreasyon şefliği de kurduk ve ekolojik ekosistemi bir çocuklardan itibaren bütün yaşların sloganımız şöyle: oyun alanları olan bir şehirden oynanabilir bir şehire dönmek istiyoruz dedik ve bunu bu mekanizmanın içine koyarak oyunu çok önemli bir noktaya getirelim istedik ve oyun rekreasyon aracılığıyla da bilinçlendirmeyi sağlamak ve bu şekilde alanlara yaklaşmak istedik. Yani mesela Yaban İstanbul diye bir kavram türetmiş durumdayız üst kimlik olarak. Bunun üzerinin altında herkesi toplamak istiyoruz. Aynı keza Oyun İstanbul diye de bir kavram ürettik ve onu yine bunun altında toplamak istiyoruz ve ilk defa bir oyun master planımız oluştu. İstanbul'a ait bir oyun master planımız var. Ve bu sadece kaydırak, tahtıravalli veya salıncak değil. Çocuklar artık çocuklar diyelim, gençlere doğru başka türler şeyler aktivitelerimiz gelişiyor ama çocuklar doğayla birlikte olmak istiyorlar. Kendi oyunlarını doğada kurgulamak istiyorlar. Oyun kuruculuk yapmak istiyorlar. Bunları da yine ekosistemin bir parçası olarak düşünüyoruz ve bir ilerisi boyutundan bahsetmek gerekirse bir de kamusal sanat alanda sanat şefliği kurduk. Bunu da bunun içine entegre ettik. Neden önemliydi? Çünkü bugün örneğin Umuda Yolculuk Heykeli'ni açtık. Belki duydunuz bilmiyorum. 1960'lı yıllarda Türkiye'den Avrupa'ya giden göçmen işçilerimizin anısına bir heykel gerçekleştirdik. Nerede? Şu anda Haydarpaşa'da. Şey bir heykel oldu. Trenle geçiş. Evet, şu anda Haydarpaşa garına el sallıyor. O hikayeyi anlatan bir çalışma oldu. Niye bunları anlatıyorum? Birden flora ve faunadan oraya geçtiniz diyeceksiniz ama bu biz ekosistemi hangi açıdan aldığımızı anlatmaya çalışıyorum. Bir kent ekosisteminden bahsediyoruz ve bunun içinde sanat var, spor var, her şey var ve bunu varken diyoruz ki flora ve faunayı atlamamak lazım ve bunun hepsini birlikte ele almamız gerekir dedik. Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü onun için konulara biraz bu şekilde bakıyor. Yaban hayatı şefliği de var, üretken peyzaj da var, korularla ilgili ayrı ayrı şefliklerimiz var. Bunların hepsine artı bir şey daha kurduk, bence çok önemli. Yakında parklarda daha iyi hissedilecek. İlk örneğini Bebek'te göreceksiniz yakın bir zamanda. Tüm anıt ağaçlarımızı korumak için her iki yakada ayrı olmak üzere tabiat varlıklarını koruma şeflikleri kurduk. Şu anda bütün anıt ağaçlarımız bakım altında. Hepsi tescilleniyor, envantere alınıyor. Tescil olmayanlar kurullara gönderilecek, onaylatılacak. Ve onların her biri belgelenerek altında plakalarıyla, yani bir herhangi bir şeye girdiğiniz zaman yeşil alanımıza, o alanda bulunan bütün kamusal sanat eserlerini kimin tarafından yapıldığını, hangi tarihte yapıldığını, mümkünse hikayelerini okuma şansınız olacak. Anıt ağaçlarımızla ilgili de mesela Bebek Parkı'nda 350-400 yaşında ağaç var. Yani ben bu göreve gelmeden önce bilmiyordum, inanın. Şimdi 400 yıllık bir ağacın orada yaşadıklarını bile tahayyül etmek yeterli ve onu fark ettiğiniz zaman zaten kendinizden saygı duymaya başlıyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki ben neyim ki 400 yıllık ağacın yanında? O buradaki bütün dönüşümleri görmüş. Yani anlatabiliyor muyum? Bunu halka geçirmeye çalışıyoruz. Bu duyguyu bütün İstanbullularla paylaşmaya çalışıyoruz. Özle bakılmamıştı galiba İstanbul'a. Yani İstanbul'un daha doğrusu kültürel mirasına ve İstanbul şehrine bu gözle Yani böyle bir biyolojik çeşitlilik, ekolojik çeşitlilik, ekolojisi ve insanları birlikte de var olabilmek. Kültür mirası alanında şimdi biyokültürel çeşitlilik diye yeni kavramlar var. İşte kültürel peyzaj kavramı var. Bunların kültürel peyzaj da tam bu zaten. Evet. Çağatay Bey'in anlattığı. Aslında burada hoş bir şey de var. İnsanı da diğer türlerle eşdeğer ve eşit bir yere koyarak, hani öncelemeyerek, hem tamamen de unutmayarak da, biraz da insan günahkar gibi oldu ya. Evet. Burada insana da tekrar bir değer vererek. Yani çok önemli olursa eğer. Çok önemli katkıları da var. Yani insanın, bir sanatçının heykelinin o yeşil alana getirdiği katkıyı anlatmak mümkün değil. Yani insanın zekasıyla, becerileriyle doğru düşünceler geliştirdiği zaman doğaya verdiği önemli katkılar da var. Yani onu da unutmamak lazım. Tabii ki. Bunu evet. Biz ortaya aslında belki elle tutulamayan miras dediğimizde, hani geçmişe baktığımızda geçmiş kadim bilgiler, işte yerel toplulukların bilgileri diye şimdi bir taraftan bunları da konuşuyoruz ya. Yani geçmişte, çünkü belki doğayla insanın kurduğu ilişki, endüstri devrimi öncesi dönemden bahsediyorum. Çok evet. daha birebir, belki çok daha ölçek olarak daha eşit bir ilişki. Dolayısıyla oradan öğrenilecek şeyler, yani biz İstanbul'un geçmişine baktığımızda dolayısıyla çok gerilere giden böyle bir geçmişi görüyoruz ve oradan neler öğrenebiliriz? Nasıl bakmışlar? Nasıl bir ilişki kurulmuş? Ağaçlar, hayvanlar, işte bütün bu çeşitlilik nasıl birlikte var olmuşlar ve bir kentsel yaşam biçimi bütün bu varlıklarla birlikte nasıl gelişmiş? Değil mi? Oradan çok çıkarılacak galiba şeyler var. Öğreneceğimiz daha çok şey var. Ben, siz yunuslardan bahsettiniz. Yani tabii deniz de, biliyorsunuz ki, hepimiz biliyoruz ki İstanbul kimliğinin çok önemli bir bileşeni. Yani hani yaban hayat şefliği kurdunuz. Bir de böyle İstanbul'un denizleri, suları şefliği de kurdunuz mu? Su havzalarıyla ilgili. Lazım bence. Su havzalarıyla ilgili bir şeflik kurduk. Onu söyleyeyim. Büyükçekmece, Terkos ve Ömerli su havzalarının çevresini şu anda düzenliyoruz. Orada ayak izi yaratmadan, herhangi bir çöp üretmeden. Çünkü bu, bakın, ekosistem için çöp üretmek çok önemli bir kavram. Atatürk Kent Ormanı'nı oluşturduk ya Hacı Osman'da, biliyorsunuz. Orada evet. mesela katılımcı bir tasarım anlayışıyla, oranın kullanıcılarıyla beraber ilk günden itibaren süreci başlattık. Projeyi birlikte oluşturduk. Proje bittikten sonra inşaat sürecini birlikte yürüttük. Onlar çok büyük katkılar sundular. Zaman zaman bizi eleştirdiler. İnşaat yaparken yanlışlar yapılabiliyor. Çünkü hemen müdahale ettiler. Aynı gün içerisinde bazı şeyleri düzeltme imkanımız oldu. Bunların hepsi oluşurken bir şeyin farkındaydık ve şu anda mesela onu yaşıyoruz. İnanın, bir mücadelemiz de o. Bunları da söylemek lazım. İnsanoğlu geldiği her yerde çöp üretiyor. Ve o çöp, örneğin hiç biz o alana başladığımız zaman karganın olmadığı, sokak köpeğinin gelmediği alanlardı. Neden gelmiyorlar? Çünkü onlar çöpten ve kentin ürettiği, nedir onun adı? Atık. Besinden, atıktan beslenebiliyorlar. Böyle, buna göre bir sistem kurmuşlar. Ve biz de besliyoruz onları zaten. Özenle dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama siz çöpü ormana getirdiğiniz zaman bu sefer oraya doğru geliyorlar. Çünkü hazır besin oraya doğru gelmeye başlıyor. Bu sefer de o alana geldikleri zaman o alanda yıllardır yuva yapan, kendini koruma altına hisseden, koruduğunu hisseden yeşil başlar mesela. Bir anda biz hemen müdahalemizi yaptık ama gözlemliyoruz, çünkü düzenli olarak en önemli şey bu. Yeşil başların sayısında azalma görülmeye başladı. Çünkü diğer türler gelince, özellikle kargalar ve martılar, martıları hepimiz çok seviyoruz ama çok saldırganlar ve diğer türlerin yaşamasına o kadar kolay izin vermiyorlar. Ben çok iyi biliyorum martıların davranış biçimlerini. Yani, evet, uzaktan çok güzeller ama yakından yani, onlar bayağı saldırgan. Onların yeterince yaşam alanları var şehirde. Onun için diğer türlerin yaşam alanlarına da saygı gösterilmek için insanlarımızı bu konuda anlatmaya, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yani bu, o açıdan onu ifade etmek istedim birden. Çok önemli su, bir konu. Su havzaları şefliği çok iyi olmuş açıkçası. Evet. Yani Çünkü İstanbul aslında hakikaten ekolojik koridorları, su havzaları, böyle bir sürü tabii ki kavram var. Aslında İstanbul'a böyle bir topografyası, işte bu ekolojik yapısı olarak böyle bir baktığınızda karşınıza muhteşem bir, özgün bir yapı çıkıyor gerçekten. Ve şehirleşmenin aslında bu yapıyı besleyecek şekilde geliştirilmesi, yapılması mümkün. Ama Evet. şimdiye kadar tam tersi yapılmış. Şimdiye kadar aslında onu bastıracak, onu dümdüz edecek şekilde yapılmış. Kanal İstanbul'da böyle bir hamle şu anda. Evet. Çok teknoloji odaklı, çok insan merkezli ve topografyayı, oradaki ekolojiyi bomboş gören aslında, görmeyen daha doğrusu. Oysa ki İstanbul'un özgünlüğü bu topografyasından, ekolojisinden kaynaklanıyor. Bu su havzaları şefliğiniz çok doğru bir Yani adım olmuş orada tabii açıkçası. yapmak istediğimiz şey şu Asu Hanım. Biz orada şu anda mesela İSKİ oraları yıllardır kamulaştırmaya çalışıyor ki özellikle tarımdan üreyen kimyasal artıkların suyla buluşmasını. Çünkü bunlar bizim aynı zamanda içme sularımız. Bu alanları korumak kolay olmuyor. Siz kamulaştırsanız bile çevre bölgedeki insanlarımız hem ekonomik kaygılarda hem de alışkanlıklarıyla tekrar orayı kullanmaya devam ediyorlar. Kamusallaştırmış olsanız bile. Biz onun için oraları bir bilinçlendirme alanları, doğal yaşam alanları haline getirmek için çalışıyoruz. İnsanlara yürüyüş ve bisiklet patikaları uzaktan belli koruma alanının birinci hattının dışında oluşturup ama hiçbir besin ya da çöp üretecek üniteyi oraya getirmeden sadece doğal yaşam alanları olup orada bilgilendirme şeyleriyle alanı koruma altına almak istiyoruz. Mesela yaptığımız çalışmalardan biri. Tabii bunları yalnız yapmıyoruz. Biz sadece şefliği kurduk. Bunun için tabii ki İSKİ ile çalışıyoruz. Çevre Koruma Daire Başkanlığımız var. Yani çok farklı uzmanlarla çalışmak zorundayız. Bunlar bizim için yani çok önem verdiğimiz işler, evet. Şu Aslında anda aklıma geldi, pardon Asu. Boğaziçi bu bağlamda nasıl tanımlanan bir alan? Herhalde parçalı değil mi Boğaziçi'nin yönetimi ya da böyle bütüncül bir tanımı yok park bahçeler bağlamında. yani bizim şemamız açısından yok tabii farklı bölgelerde. Örneğin şöyle anlatayım. Boğaziçi üzerinden değil ama belki Boğaziçi tekil bir şekilde ele alınabilir kapsam olarak. Ama şöyle bir skala içerisinde yaklaşıyoruz biz İstanbul'a. Kuzeyden güneye doğru bir aks içerisinde değerlendirdiğimiz zaman örneğin kumul alanlarımız var biliyorsunuz kuzeyde. Şimdi plajları tekrar tarihi plajlara döndürmeye çalışıyoruz. İstanbul'un plajları da meşhur aslında biliyorsunuz. Tabii ki evet. Son yıllarda çok fazla aktif olmasa da biz bu plajları kullanmaya başlayalım derken doğal olarak hızlı aksiyon aldığınız zaman bazı zararlar da verebiliyorsunuz. Çünkü kumul alanlar çok kıymetli bitki örtüsüne sahipler. Sonra o kumun hareketinin izin verilmesi gerekiyor. Bazı şeylerin, floranın orada oluşması ve korunması gerekiyor. İnsanoğlu ise plajı böyle çok daha hijyen ve tertemiz bir ortam olarak algılamak istiyor. Mesela biz bu açıdan bile yani tasarımla bütünleştirmek zorundayız yaptığımız işleri. Çünkü sonuçta bir mekan tasarımı ve mekan kullanımını organize eden bir birimiz. Plajlarda mesela onun için örnek verdim. Kumul alan olduğu bilinciyle yaklaşarak olayı organize etmeye çalışıyoruz. Bunu diğer birimlerle de konuşuyoruz. Destek hizmetleriyle paylaşıyoruz. İşte diğer birimlere diyoruz ki bunu böyle yapmamız gerekiyor falan diye. Biz biraz şu anda böyle belediyenin sinir bozucu ekibi haline gelmeye başladık belki ama Evet. yani bir açıdan da herkes keyif alıyor ve çok da ilgiyle izliyorlar. Çünkü ya gerçekten buna dikkat edelim denmeye başlayınca iş başka noktalara gidiyor. Kumuldan devam edelim. Yani aşağı doğru gittiğiniz zaman özellikle bu bizim vadi projeleri duymuşsunuzdur. Bizim için o açıdan çok kıymetli çünkü farklı kesitleri barındırıyor. Birden makilik ortama geçiyorsunuz, birden bambaşka bir orman dokusunun içine geçiyorsunuz, sonra kente iniyorsunuz, kentten denize ulaşıyorsunuz. Denize ulaşırken tatlı sular eşliğinde bunu gerçekleştiriyorsunuz. Bunların hepsi esasında böyle parçalı olarak ele alınıp çalışılıyor bizim birimde. Yani bir şeyi parçalıyorsak daha çok buna benzer konuları parçalayarak devam ediyoruz. Çünkü her konunun uzmanı var. Geçen gün Neriman Özatay Hoca sağ olsun heyecanlanmış Karaburun'daki plajın açılışı ile ilgili konuşma sırasında aman Çağatay dikkat ediyorsunuz değil mi? Kumul alanlar oralar şöyle yapıyorsunuz falan dedi. Ben kendisini anlatınca rahatladı ama sağ olsun sonra yine bize, diyorum ya çok, o kadar güzel bir şey ki yani bu görevdeki en sevdiğim şey şu. Neriman Hoca mesela oturuyor hemen bir makale yolluyor. Biraz önce yani Orman Fakültesi'nde saymakla bitiremeyeceğim adlarını. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir şey oluyor. Hemen insan hocalarımız fikirlerini söylüyorlar. Şuraya şöyle bakmak lazım diyorlar. Hem biz zenginleşiyoruz hem de belediyede çalışan özellikle genç arkadaşlar inanılmaz heyecanla bu işe sarılıyorlar. Yani bunların hepsinin bir bence çok güzel bir şeyi var, ilişkisi var birbiriyle. Yani aslında yönetim açısından da işte bütün bu anlattığınız konu yönetimde de yeni bir nasıl yaklaşım, yani disiplinler arasılık, farklı uzmanlık gruplarıyla, evet, farklı yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da işte yani bütün dairelerin şey organizasyonuna baktığımızda mesela tarım hayvancılık dairesi var dediniz, mezarlıklar dairesi var dediniz değil mi? Bunlar hep böyle ayrı ayrı daireler. Oysa ki ekoloji diye baktığınızda bütün bu parçalanmış, birbirinden ayrılmış konuları tekrar birbirine dikmeye çalışıyor. Yani dikerek, şey yaparak, dikiş yapmaya çalışıyorsunuz. Aralarındaki bağlantıları kurmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu disiplinler arası, yönetim departmanları arası hep böyle bir daha proje odaklı, belki süreç odaklı bir çalışma gerektiriyor ki bu çok farklı bir yaklaşım tarzı, bir yönetim tarzı, iş yapma tarzı. Bilmiyorum nasıl, yani bu konuda nasıl ilerliyorsunuz? Zor çünkü bu. Yani yerleşmiş bütün bildiklerimizin tersine bir şey değil mi bu? Yani bir, evet, ama yeni bir tarz. Her şey galiba inanmakla başlıyor ve yol alınıyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi özellikle gençler çok sahip çıkıyorlar buna ve ben heyecanla izliyorum. Ya mesela biraz önce Oyun İstanbul dedim ya, sosyal hizmetlerle park bahçelerin gençleri korkunç bir işbirliği içerisindeler. Oyun servis aracı organize ediyorlar. Çocuklara nasıl hop diye bir şey çıkardılar, bilmiyorum duydunuz mu? Oyun böyle şey olmayan alanlara, oyun grubu olmayan alanlara günübirlik bir servisle oyun şeylerini götürüyorlar. Oyuncakları ya da oyun elemanlarını. Birden çocuklarla 2-3 saatlik bir oyun kurguluyorlar. Oyun elemanımız olan bir yerde ve bunu entegre bir şekilde yapıyorlar. Sosyal hizmetlerle park bahçeler hiç belki de çok olmayan iki birim. Mesela tasarımcılar vadileri tasarlarken mutlaka sosyal hizmetlerle bir araya geliyorlar. O bölgenin ihtiyaçlarını sadece mimari açıdan değiliz. Biz yani mimarlar tabii ki hep müşterimizi dinleriz ve bir şekilde tasarlamaya çalışırız ama sonuçta bir de oranın sosyokültürel bir yapısı var. Yani oradaki ihtiyaçlar nedir? Genel yani bir tekil bir müşteri yok. Büyük bir kitle var ve oradaki sıkıntıları bize anlatacak bir birim var esasında. O kadar güzel ki halkla ilişkilerle bir arada çalışıyorsunuz. Herhangi bir şey olduğu zaman mesela herhangi bir alana girdiğimiz zaman yol bakımla ilgi birikimimizle şey yapıyoruz. Diyoruz ki biz burada geçirimli bir şey yapalım. Yol bakım hemen diyor ki o zaman ben sana geçirimli asfalt çalışayım diyor. Geçirimli beton çalışayım diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani birbirimizi birçok konuda kültürle mesela şimdi çalışıyoruz. Yeşil alanlara biz müziği getirmek istiyoruz. İstiyoruz ki mesela çıktınız evinizden, evinize yakın mahallede bilin ki 5'te mutlaka bir sokak çalgıcısı orada bir müzik yapacak. Kahvenizi alırsınız, gidersiniz. O günkü psikolojinize bağlı olarak içinizi rahatlatacak bir ortam olur. Bunu biz kendimiz tek başımıza yapamayız. Biz mekanı yaratıyoruz. Mesela Cevdet Erek gibi bir danışmanımız var. Benim de dönem arkadaşım sayılır mimarlıkta. Cevdet mesela ses enstalasyonu, ses yerleştirme konusunda uzman. Onunla mesela parklarda nasıl bir şeyler yapabiliriz? Heykellere nasıl ses verebiliriz? Müziği nasıl alana getirebiliriz diye düşünüyoruz. Yine müzik konusunda da çok sayıda danışmanımız var. İTÜ'den özellikle. Yani buna benzer işte heykelle ilgili, diğer konularla ilgili aynı flora fauna'da olduğu gibi böyle bir şey var. Nedir onun adı? Heyecanımız var. Anlatacak çok şey var onun için. Evet. Evet. Doğru, hedefleri koyup herkesi bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Hedefler, evet, doğru olunca benimseniyor herhalde. Evet, yaşayanlar tarafından. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yine vakit bitti. Yine bazı konulara giremedik. Belki ileride bir üçüncü konu tefrika yaparız. Haline getirebiliriz o kadar. Sıkılacak insanlar. Çok teşekkürler geldi. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Çok hoş oldu. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Hoşçakalın. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.